7 minut po godzinie 4 w audycji Trójka Budzi. Witają Państwa Ewa Wichrowska, która audycję realizuje, i Michał Kirmuć, który wybrał dla Państwa dzisiaj utwory. No, witam wszystkich tych, którzy jeszcze nie śpią, którzy już nie śpią, no i którzy generalnie o tej porze nie sypiają. Na początek od razu przypomnę swój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. No i od razu muszę tutaj się uśmiechnąć, taka trochę prywata, do pani Elżbiety. Nie, serdecznie pani Elżbieta, dziękuję. Pani Elżbieta wie za co, no ale też panu Krzysztofowi. On też wie za co. Przywitał nas zespół Kraftwerk. Z jakiego powodu? No tak bez powodu. Po prostu lubimy w tych naszych czwartkowych porankach, gdy gramy muzykę bardziej elektroniczną, przypominać, jak ważny, jak piękny to był i jest zespół, ale kalendarz mi podpowiada, że powinienem dzisiaj sięgnąć po muzykę tego pana. Thank you. No i zrobiło się bardzo nastrojowo, no ale jakże mogło być inaczej, jeśli Patrick Bruce Metheny, bardziej znany jako Pat Metheny, kończy dzisiaj 67 lat. Pomyślałem sobie, że z tej okazji, no dzisiaj do godziny 6 jeszcze wrócimy do jego twórczości, tej z okresu początku lat 80. do muzyki, którą firmuje nazwą Pat Metheny Group, bo to okres, który ja przynajmniej cenię sobie najbardziej, no ale i też moment, gdy najbardziej ten gitarzysta zachłysnął się syntezatorami gitarowymi i to może akurat nie w tym utworze, ale pewnie w czymś, co jeszcze dzisiaj posłuchamy, będzie słychać. Pat Metheny urodził się w roku 1954, a 5 lat wcześniej na świat przyszedł inny wspaniały gitarzysta, Mark Knopfler. Certain chads may have put away their horns.

Over Gold, a chwilę wcześniej Your Latest Trick, czyli dwa piękne utwory Marka Knopflera z czasów, gdy jeszcze był gitarzystą grupy Dire Straits. Trochę tęsknimy za tymi czasami, prawda? Przynajmniej ja tak mam. Nie ukrywam, że jest to jeden z tych zespołów, który chciałbym, żeby kiedyś jeszcze wrócił na scenę i chciałbym się wybrać na ich koncert, bo jakoś tak się zdarzyło, że niestety ani nam tutaj w Polsce, ani generalnie mi nie było dane ich zobaczyć. Ale pan dziś gra. Popadłem w nastrój urlopowo-wczasowy. Po raz kolejny zaraz zabiorę radio do łazienki, żeby nie przegapić nawet minuty audycji. Posiedzę sobie jeszcze w kuchni i spokojnie dopiję swoje ulubione kakao. To pan Paweł z Radomska, którego serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście zachęcam państwa do dzielenia się ze mną swoimi porannymi myślami. michal.kirmuc@polskieradio.pl. Ukłony dla pana Rafała, pani Urszuli, pana Pawła, pani Mirki. No, oczywiście Nikifor spod Pieklisk też jest z nami. Ale my wracamy jeszcze do kalendarza, bo w 69 roku, czyli dzisiaj dokładnie 52 lata, kończy pani, która nazywa się Tanita Tikaram. Wipe the miles away. Sobriety, Tanita Tikaram. Piękny utwór sprzed wielu, wielu lat. No, a Tanita dzisiaj kończy 52 lata. Pomyślałem sobie, że skoro już sięgnęliśmy po taki przebój gdzieś z końca lat 80., to trochę nastroiło mnie na taką muzykę z przełomu tych lat 80. i 90. I postanowiłem, że sięgnę teraz po artystę, który nazywa się Terence Trent D'Arby. I to nawet będzie w dwutakcie. A co? Like rain. Trójka. Program trzeci. Relies on you. Trent Darby, Sign Your Name, a chwilę wcześniej Delicate. Ja być może Państwu już to opowiadałem, nawet wydaje mi się, że opowiadałem, ale co szkodzi wspomnieć jeszcze raz. Pamiętam taki jeden koncert tego artysty w naszym kraju. To był taki dosyć specyficzny festiwal filmowo-muzyczny. No i Terence Trent D'Arby pojawił się tam trochę tak nieogłoszony właściwie, bez wcześniej informacji na plakatach. To był koncert, na którym głównie występowała Wanda Shepard, jedna z wokalistek. No, Ally McBeal, właśnie, zapomniałem, jaki to był serial, w którym ona występowała i w którym śpiewała. No ale po niej właśnie niespodziewanie na scenę wyszedł Terence i okazało się, że no, niewielka ilość publiczności na warszawskim Torwarze została na ten koncert nie dlatego, że był to koncert zły, a dlatego, że ludzie po prostu nie wiedzieli, że jeszcze ktoś się na tej scenie pojawi. No i też nie wiedzieli, że to będzie tak wspaniały artysta. Piękny koncert, bardzo poruszający, bardzo energetyczny momentami, ale niech zaświadczy o ilości publiczności fakt, że gdy Terence rzucił po jednym z utworów swoją kostkę. Ta kostka odbiła się ode mnie, spadła na ziemię i nie było chętnych, żeby ją łapać. Ja oczywiście się schyliłem i mam ją na pamiątkę. No i też miło wspominam ten koncert. Jeśli ktoś z Państwa tam był, jestem ciekawy, czy został na koncert Terence'a i jak wspomina ten niezwykły występ. Pozostaniemy jeszcze przy muzyce gdzieś, no tu już będą lata 90, ale to nie taka duża odległość czasu pomiędzy tym, jak na listach przebojów gościły takie utwory jak Sign Your Name i Delicate, bo teraz właścicielka jednego z najbardziej chyba oryginalnych kobiecych głosów tamtych czasów. Grupa M People. Trójka. Program trzeci. For the Hero, a wcześniej Don't Look Any Further, E.M. People. Pozostało niespełna 5 minut do godziny 5. To chyba najwyższy czas, by wrócić do szanownego jubilata Pata Metheny'ego. Kolejny fragmencik z tego okresu początku lat 80. No to była płyta, na której chyba najbardziej pojawiły się te zabawki syntezatorowe w jego muzyce, syntezatory gitarowe i tego typu rzeczy, a płyta nosiła tytuł The First Circle.